أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. صدق الله العلي العظيم. آياتنا في سورة النساء ده يوصلوا أولا سم آيات سخشرو تر يوصلوا يوشتم آيات فوري وستاك الآوات. نو ده جرابة خبرون بيان سويو چه أصلا خود جهات خبر روانو أو جهات چه ده كم مخالفين سر كده پوغو مخالفين كو يهود أو منافقين مخيالا ذكر أو داغ مخالفين كيش أغاشا دالا ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حول كيش دي حجاز علاك أو ألتا أغاشا دالا دا مشركان وأغفاتا نمر الفدا باي كي وسألا فاك دا مشركان ودواش يعني ذكر كي يوي دا عقيدي خطرنا كيش عقيدة دوني خطرنا كدا كدا شرك پر عقيدة سوك مرسو دا كفر پر عقيدة مرسو ألا وطالة دا نبخشي كرسا كفر بلا قناة سري مرسي روایت ځان ته نه بلجه د کفر درجه چې ځان نه رسول چې ارسونه درنه ګناه ته بوله کېدای شي علاقه کې معاد کې چې دا چاو چا د پاره خوښ وس بل د دې عملی قباحت بیانې چې دا دې چې کوم جن ځان ته کاوه دغه عمل کې دغه قباحت موجود دي چې د انسان د عقل خاون کې نه کی نو چې ورته شالته دون افلاطون ځان ورشار ورشار کوي د عبادت او د جن لارې ته چې راسه دی لارې غوړه کړې ده چې بيخي به عقل یې نه کوي دا کار او کې کوي نو هغه کوم کارونه دي هغه کارونه وس الله پاک وایي دا یو ان يدعون دا ان في يد ان يدعون دي عبادت نکي من دونه ما سوا د الله څخه الا اناثا مگر نه دي وسو شو ته وسو زنانه و عبادت کوي کدا ايش خبره ته متوجه است اول به يدعون تور تراس يدعون خود را بللو ته ویل کیږي چې سره یو څوک را غواړي چې ما کو ما کو نو دا خو هغه څوک را غواړي چې سړی عبادت کوي لکه موږ چې مرسته غواړو ورم الله پاک زموږ مرسته وکړه نو د عبادت پر بنیاد دوی چې دی دی د ښځو څه کومک غواړي چې پلانې ښځې را رسېږي نو دا عبادت سونه الله پاک دلته خو یې دعونه تورې ځکه زموږ په عبادت ترجمه کوي ولې خو دا عبادت ګردو موږ چې اوسې دعا پر رابنا کېږي چې کوم چاته عبادت کوي دعا وبلنه یې ام کوي نو دلته یې دعونه ذکر کوي مراجعه ځنه هغه عبادت دی چا پر عبادت خدای رابنا کېدی نو ذکر کړی هغه اثر دی ګواکې هغه موسیره دلته مرادي ان يدعون دی عبادت نه کوي بلنه وغوښتنه نه کوي من دونه ما سوا د الله څخه الا اناثا مگر نه دی وسو شوز دا اناث چې دی جمع د انثا ده نو دی د شوز څنګه عبادت کی هغه دا رقم د ارقوم ځان ته بوتان درلود ځینی بوتان به دا رقم د شوز په شکل یې جوړ کړی و هغه سکی و هغه رقم هغه د شیز چې کوم شکل دا به ور کړی و گای گای به بنګړیانو مر په لاس کول امیلونه به په غاړه کې ورته شایسته به کړه دا نو شوز به ځینی ځینی بوتانی زکر و د نرانو په شکل یې جوړ کړي وه نو الله تعالی چې دی د دې هغه د ښځو بوتانی ذکر کړل چې دې عبادت نه کړي د الله سماشه مګر نه د هغه ښځو بوتانو دا ښځې په دې ذکر کړي پسې به هغه زکر بوتان هم ادرات شي د هغو هم عبادت کوي چې یکه خو ښځه د ناقص العقل ده بنیه کمزوره ده دا قوت و طاقت که بنیه و دا بدن تویل کیجه شز آغا کارون کولی سی چه عام ناری نایی کی عام شز آغا نیست کولی ناری ناری داست کارون کهی چه شز تو آور سبیه که دجل بدن ریشت کلی کولی سی دا خب بیا دا کپارو جلت غلط نظریه ده دی غلط جلب ده خلقو کهی چه براوی شد ده نرا سر برابر ده د دې په وطن کې ملاکه برابر ده دین په دې پوهیږي فقط یو دوکه ده ورکوي چې دا د باندې راوسی بار چې ارزای وو د تماشا او سپرای د خپل شوکونه ورکې ده دغه د پاره د په غوږ کې ورکړل کله دین په ځکه کاني چې دا نس سره برابر یادله نو چې دا ضعیف مخلوق دی د دغه نه حماقت نو چې عبادت کوي د زورور جو خو وکه په عقل کې خو چې سره وایي یاره دا نو زورور دی ته په مخلوق کې په انسانانو کې هغه د شذ رقم بچدي د هغه عبادت کوي نو دا هغه د دې حماقت اشاره وکړه چې پلا خو سره د غیر الله عبادت حماقت بیا کلید بیا نو په غیر الله کې دغه شی دی چې کینو دغه غزيات حماقت غزيات بعقلیت اشاره وکړه نو ان يدعون دی عبادت نقی من دونه ما سوا د الله څخه الا اناثر مگر نه د شذ بوتان وس نه د بوتان تور سره ملګری کی کینو د بوتن خو دلته نسته خو چې هغه بت د شذ پر شکل دی جوړ کړی دی بنګړی په غاړه دی امیج په غاړه دی نو په اناس الله تعبیر ځنی وکي و ان يدعون او دی بلن نکی عبادت نکی الا خبیه کی شیطانا دا شیطان مریدا سرکش دا سرکش شیطان عبادت دی کی لعنه الله لعنه چه لعنت ولده پردبانی الله علا پاک دا لعنه الله دا شیطان مریدا سر ملگری کی دا شیطان خیلی سپت دادی چه مرید دی مریض سرکش ته ویل کیږي خلک برای پلانې لکه د جمعې لنډې ترو دنه لاندې کیږي په دغه انسانانو کې ځینې په اولادو کې چې دغه رقم چې ارڅته د خیر خبره کوي د الله تعالی ورس چې په کړي پر غلطه باندې ځینې دا مریض دي نو سرکش دي نو الله شیطان ته د مریض لقب ورکړي چې دا سرکش دي چې دا الله ارڅه و امیر راغلي چې بدسته دی یو دي نو چې نه مني دا یو بل نو دغه صفات چې لعنه الله چې لعنه لعنت ولده پر الله الله لعنت سمانه د الله د هغه خاص رحمت چې جنت دی د الله د طرفه مخبرت دی د دغه څخه دی بیا نصیب دی یو فقه عام رحمت دی عام رحمت صدام دی چې خلقو ته رزق ورکړي خلقو ته ژوند ورکړي دی دا پر کافر هم دی پر مسلمان هم دی پر ګور دی یو خاص رحمتونه دی لکه د جنت داخلي دل دا د مؤمنانو سره خصوصیت دی په جنت کې بیا شی درجه د ګناو مخبرت دی د دغه څخه د برخې دی الله مخبرت دی دغه سره نکي لعنه لعنت کړي دی لري کړي دی هو دی د رحمت خاصه څخه چې الله الله لري کړي رحمت خاصه و د تنور کې دای د شیطان د دوه صفته د مضمومه صفاتونه ذکر کړ چې یو د بد صفت مریدوالي دی سرکشي بل بد صفت دغه دی چې الله لعنت پر سوی دی دی په دغه شاف شروان دی دی دغه چې عبادت کې کته د شیطان عبادت نو چا کړی دی د شیطان عبادت دا نه مله چې خلک شیطان ته سجده کوي دا کوپار د شیطان عبادت دا دی شیطان ورته ورشي چې مرته عبادت وکړه د مرته کې شیطان وایي سپوږمۍ کې وکړه د سپوږمۍ ته شیطان وایي وغوایي کې وکړه لکه هندو د وغوایي ته کې د غوایي بولي چې څنګه سره تبرو کې بولي مور آبی زمزم چې د ته در آبی زمزم د غوایي بولي دغه ډیر بزرګ کې دی د چې دغه رقم قسم شیا نو دا عبادت خو اصلي یا د غوایي دا کې یا بدل مرد کې یا بد سپوږمۍ دا کې یا بد نور ستورو دا کې یا بد اور دا کې خداګر د په قول د چا کې د شیطان نو ګا کې د شیطان عبادت یو کې لکه یو سړی نه د یو چا په قول ډیر کوي بارنو خلک دا د پلانې زیدي نو زی خ نه دی خو ما نه دا ما نه لکه زی چې د پلار قولونه دوغه نه مکه دوغه نه مانی نو په عبادت کې مده غره کم سو چې شیطان د غلطو غلطو عبادت او امر ورته کې الله دین د شیطان عبادت کې اوس نو د تسوال بار نه وایږي چې خلق په قران سوال کې دي سي قران خو ویل چې د مشرکان عبادت نه کوي مګر نه الناس اند شو خو د زړه بدر وشن په زورو مشرکان د ذکر بوتانو د نورو بوتانو چې د نر په شکل جوړ کړي هغه نه دي چې دغه عبادت کوي نو موږ الله حصر یوازې په الناس کې نه دی کړی په الناس او په شیطان کې د شیطان تر عبادت هغه ذکر نه شي په جد واره کې حصر کې چې کافر چې دی د مشرکان چې دی وتل نه دي تر دغه یا د الناس عبادت وکړي کته نه د نور د نه کوي هغه مخه دي ذکر کړي او یا د دغه د کې یا د دوارو د کې دا مانه چې واجب په الناس کې حاصل دي کله چې خبره پوهیږي کافر عبادت نه کوي مګر نه یا د شو زیاده د نور د شیطان غي د شیطان طریقه کوم عبادت لا نسبه څه چې د غیر الله عبادت د شیطان ته عبادت لا نسبه خو داګه د شیطان په قول کېږي کله الله په قول کېږي چې د الله سما سیوا د غیر الله د مخلوق عبادت څوکي دا خو د شیطان دی دا خو د الله په امر نه دی نو د شیطان عبادت نو بیا خو د الناس یې په شي کې شامل شي دا الناس غير جدا ولي ذكر خبقت بالا دسي ولي شدي عبادات نكي لا سما سما قرد الشيطان قرد الشيطان عباداتك كذا شذو بتام دا يخدام ترى غلان دي جلاي ولي راپورت كي مال فجي كي غد زيات بعقلي على اشكارك كر شي په مخلوق كي د شذ پر رقم دي بچو كي دا غ عبادت كي او شذ ته فجي فويجه شي دا ناقص العقل ام دا ناقص البنيه هم ناقص البنية خود دوغنا وش دوغو مشركان مراس كرو ركاف وخادف مراس كلا خبرة كيرس والتدي مراس وارنا تكل جان كوايسي تكل بلانا شيء كوايسي عال تجي بابت في غفر كم جور كريدي سجدا ورتكاي دا دي في عليو دا مذبح ما قد ألا دل تبايان كلا كفرون شي عقدي وخطر دا دي بايان كي وس عملي خطر بايان كي جدي چي وجن تراولي أعمالو كواسي أعمالي مداغر كم دي باكلي أعمالي شو بتانو تسجيكي كي يغم بشوزو بتانو كي برتب ترجمة وان إن يدعون ذي عبادتنا في من دونه ما سوى ألا إلا الناس المقر ندى شوزو وإن يدعون ذي عبادتنا في إلا شيطانا مريدا مقر ندى سركش شيطان لعنت لعنت لعنت كريدي هو فردبني الله ألا فاك لعنت سمنا دخبل خاص رحمة ألا ذي جيري كريدي نجوم سركش ذي لعنت برسوي دي دا داغة فقاول ذي كي داغة فخبرو فكهنا باني أغدور دو ألا فرلا فزباني دي دغير لا عبادتك وكي دا شيطان عبادتك وكي پس یه دی شیطان دشمنی علاش کاره کی چطور داده دست شیطان عبادت که ارمان چاقن استاد دوست وای یه سرایی دی وای دازما دوستی جانو پداق عبادت کو تلاش داده شیطان کردار تو وگر اما استاد سر سوره دوستی لیر داد دوستی علا بیانی چه داد استو کوشیار وای خود در داغ بالا دشمن ولا کجوریش داد دشمن عبادت که معنای دشمن پخله بانی دغیر لا عبادت که و قال دو ویج داد شیطان و دل اتخذن زب خم خانس دا لوخ هم د پاره د تاکید راځي اتخذانه کې په پای کې نوني تاکید سقيله و راچولي په سر پای کې ګوکه د تاکید میخ پرويشته لیدي شیطان دغه سکلکه وعده کړی ده له هرو مرو اتخذانه خامخه به زنسم من عبادك د بندگانو سخستا الله ته ویل نصيبا برخه مفروضا معلومه بر استاف بندگانو کې ځان ته ولې چې زه خاصه معلومه ډاله جوړه نکم کې پرېږده تازه د ادم علی السلام پر سر د جنت کې واخست او خصیت اشاره ده چاله اولادم علیه السلام تو سجده وقت ده نور تکور ولزو خود رده خیریم خلقتنی من نارم و خلقته من طین زده اولا سپیدان وی اول قوم پرستی ده وکر چخپل قوم تمانا زما قوم خو اور دی زما ذات اغا دی ولتا اورو گره تا خاورو گره اور وست و خاوری تو سجده وکی بس دا که بری پا نصیب سو اولا و تلا پر داغه بانید دا جنات هم پسی واقستی ابا جل عنات هم پسی پر وکی دا خاص رحمت اجتاعت مخبرات نکیش دو رخت عبدالعباد زدی دنو علا تا داغ خبری بارا وران جکلی برای زن ام ولا کپات اسم شد دا نسل دا آدم علیه السلام داغ ستا بندگان پا دیو که زن تا بیو شم علوم غطر دالا بجوڑا وان کپار گرده دا شیطان دالا پدې کې نسته چې یو جسم جوړوستي ګرځي دا شیطان ډاله ده د رحمان ډاله ده رحمان د لپاره کار نه کوي وقال دا شیطان ول ولا اتخذن زبخه مخان نسمه من عبادك استاد بندگان سن نصيبا برخ نصيبه او برخه وحسيته ويل کیش مفروغ ده معلومه فرغ ده معلوم مقدار چې ته ويل کیږي شو معلومه غټه برخه به پکې پیدا کوو دا خیو قرارداد شو چې زدل ته ډاله جوړوم د الله پر ډلې پر خلاف پني بل ولا أغضلن بآخر كم دي لا يفسر كذي نوني تاكي جسي قلا يفاي كذي ولا أغضلن زبخ مخا قمراك ومهم دي پري امبر حق لار ولا كردم قمراك ومه لا يرسخي أعرا وم دا غي ولدوس كذا إنسانا كدر سرا كريا چه دي دا قمراي سراحت واي چزي قمراك وم حتى فراغ سر بير وربسي زي ولا أمنيان بآخر وتاكي دا جفسر وفاي ولا امنین زب خمخات منای و خیشات پزری کی ور اچوم هم ودیت پزری کی بیره کم رکم هوسون و خیشات ور اچوم چې دا ګناه څنګه شخوند کی یو ګناه ده چې سړی به زیان نی ورته د زمړ به پاغه باندې خفای به طرز جوړ کړي دا مختلف تمنای و امنین چې دی او د امنیه څخه دی امنیه خواهش ته د انسان هغه هوس او هوا ته د انسان ویل کیږي نو دور زب دی ته رکم خواهشات او هوسونه دا ورته ورشه رکم شیان ته به د ګناه او اکیږي چې الله تعالی نه خوښ ولا امنین او زب خماخه تمناوی ورکم په زړه کې هم ددی ددی و قلوب زړه ته به تمناوی ورواچو رکم خواهشات بل بنو سوک ولا امرن او زبخ مخه امر وکم هم وضیته تعلیم بور تبرکم امر بور توکم چسته چل وکی فلیبت کن دی به بار پریکی بتک و داپری کولو تو ولکی چکری و شیار در کس که داغ سر کارت که دی به قطع کی چاکی به آذان غرجن ال انعام ده چارپایان وش دی غیه دی پسدی غرش بیاد چاکی داول دام در وش کری پسر تا چه زالی مدر وشتی شدی خو حیوان به عذاب اخته کردی تخاره کی غرش جوی پلی ور داره ولی چاک کری یا دون نیمه دی کارت کری دام چیش کری دام در وش کری پسر تا چه در وش دی چیشی داغ کار با شیطان و زورت امر وکم دی ببر داغ کارونو کی دا حیوانات غرونو بپریکی و چاکی و سریکی دا سه دا پار دا دا پلانی ملنگ پرنامه دروازدی دا دا پلانی آجه پرنامه دروازدی دا دا پلانی کبر پرنامه دروازدی دا غا کپارو چی باوا اغا با دا بطان پرنامه دروازنو کن دا لات دا پار دروازدی دا منات دا پار دی دا عزا دا پار دی باعلو ی غصو ی عقب قرآن که دی دا بطانو نمان دا غلی شپار اوکا پا نامجه کرسی وجه محصول پا داغا کلی جخ پزرو دی بطان خودی بار خپل بطی چه غشاله کهوا بار بیرون داغا یا به یا پدی که بل دا شی و دی دا جن دا لاری ولی یار وش چه لنگ سپینزه وار او دا اخیره نی وار چه نر وش پیدا شی او دا سلور مخ که چه دا جونگیانی زیجه ولی خشیزی نو دی خشیزی جونگیانی خوش بی خو نسل بارا که چه داغ مریاچه با وشی او وار چه سلور وار بی شز جونگی راوڑه پینزم وار بی نو نر راوڑی برال دا بلا چه تید پر جیب بیاد نسوک باروری نه به څوک د کښته ګرځي په دې به کار نه لري چې دونه غټ کار کړي مګر و د چا پرنامه دا د پلاني بد پرنامه باندې ما بس ده ایله کړې ده نو څوک به پیژني برل غوږ ور چاکه برګر د خلک په پیژ ا دا نو د دې مذهبي یو دود هر څوک برا په پیدل چې دې دغه کار کړي دي نو وس هغه دی لاده نه د کښته په شخص سره بر لغه بد خو به دی خدغه پرنامه یغه دی غوږ ور چاکه کړي دي نو خبره خو به دی کیږي ولا ال او عیال میراته باک ا بره به کار نه پدرلو دي د پښتو کې لوي ده یو خرابي به رسوي الا پاک د در قول را نقل که ده شیطان چه بل بده اگه کار شیطان رو زور سرکو وز ده شیطان خبری تسی متوجه است اول یک کم خبر رو کرد لأتخذن من عباده که نصیب مفروغ ده ستاپ بندگانی که بزد زن تقاط داله تاکم ده پا تاکید ده خبر کرده ده اللہ بل دو اما ولأغدلن لهم زبخام خادی گمراکم ده حق لعر تسخ ده دوا ولأمنین لهم او وضیث بباتلی باتلی تمنای پزرکور اچوان دا عقیده دا لاری هم دا عمل دا لاری هم دا باطلی تمنای و سمنای و تمنا دا که لکه بابا دا وستا دا ملایانو کسی دی چی بیا سوڑای مرسی بیر ترا پورتا کیش پا کبر که عذاب دی دلتا بیا ماران جا لرمان جا واسه دا سلو کارو کبر وشن شرچن مار بکشی نلرم بکشی که دا قسمت سخه دا گرد بجی بجی تمنای و جا چور اچه چه دای دا حساب و دا کتاب منکر کیه دای دا عذاب منکر کیه نو ولا اومنی ین زب تمنای و رچه هم و دیتا لکه یوا دا غا تمنا چه دا چه مانا حساب و کتاب نست دا یل اخپل ارمان کار پینزه و رزیش وندی ولا آمرن او زب خاما خامر کم هم ودیت دایت سلرم چیش سو اغا وعده سو دا شیطان چه دا انسان پا بارک دا آلا سر وکر زب دیت امر کم چنگ اغا دا امر پر بنیاد ببار دا انسانان چیش کی پلو یو بک که کن دی با چاکی پری کهی با آذان غرون الانعام دا چار پایان و ماو لکه دا اوش و غاو پس دا دو غرون با در وجهی دا بتان پر نام بانگی و دا غا در وش چدی دا حرام کردی حرام کردی زموش خلک که پر دغه بنیاد کې چې پلانی نامه پر نامه باندې ګسره دا بار علالي قسم دم شرک پکو پر تسړی دی کې دې شي کې چې یا دا نو ما مازی معلومه کړی ده بیا خې نو زه علالوم د الله پاک پر نامه د الله د پاره ثواب بیا پلانی پر ته بخشم یا پلار ته بخشم یا پلانی ملنګ ته بخشم مازی دا معلومه کړی بیا حرام کردی شرک نه بلل کیږي ولی خو تعجب د حیوان یو کې څه ضرورت چې غوړ پرې کړي خوږم ولا ور پغاړه کې سره ورکی پر وتر چې معلومه هیڅ بار بیا زده چیش کوم خیرات وم د الله پر نامه خیرات وم ثوابونه پلانی مړي ته بخشم یا خپل نه کګان ته بخشم دا کار جائز خو دا د غوښ پرې کېدل حرام سره او کې ګر سره دغه رقم کول چې دغه پر نامه الله لوي هغه سم دم شرک په کوپر کې سره دی بارم دا تعجب د حیوان د لیدای حرمت هغه چې دغه پر نامه به الله لوي دغه پر نامه دروږي دغه هغه شرکیات ولا بر په کوپر کې دریږي کله یې په خبره پوهیږي چې سړی په کابر کې اغه وخت دا زبح وشانیم دغه پرنامه او که دغه پرنامه نه کول زبح دا الله پرنامه و حقيقي واقعي پوجر کیم دغه وچ دا وینه د الله د پاره به یو مګر ثواب په لانی ته بخشم بیا نو دغه تعذيب حرام نه غوږ ولور پیا کیم چې دغه غوږ پیا کیه ور چا کی خدا غسه معلوم کنو نو بیا په حرام کې واقعي سو مشرک نو سزنی جوړ نو خدا د کوپاره د وخت څخه دغه غوږ پرې کې دره روان د مشرکان پنځم څو ویل شیطان ولا امرنهم ولا امرن زب خما خمركم هم دي تايكن زما خبر وچ الله کي وکړه د الله د بندگانو په باره کې ولنو بدی چې کیچ زو دي ته امر وکړه فلا يغيرن دي بخما خ تغير وکي خلق الله وخلق د الله عز وجل د الله او خلق ته بتغیر ورکی هغه حرام تغیر چې اصلاح هم نه پر بنه دغه سکارته به ملاوت لري نو یو دوه غوځخه حکیم الامت رحمه الله ویلي ویل که د ژیر خیل خدا خلق الله دی در کړی دی دی ورته چې غدرې دی پرېږدي نو سیالی نه بل چا هم ورته ذکر دی زموږ یو رقم تار دی څور دغه شانې کې دی بیخی ځینې کاش ګرسه نو خریل و کشل و دا شان خو چې خدا تغییر د خلق الله شو شیطان وایي زه به دغه ودې ته وروشم دوی به څه چل کې دوی به تغییر و خلق الله ته ورکوي بل د هغو څخه چې تغییر و خلق الله ته ورکوي وشم و خال وهل دي په احادیثو کې دا هم ذکر شوي دي خال به وایي دلته خال وهل دلته وهل یې تزین دپاره چا الله دې مخ څنګه جوړ کړی دی بس هغسې یې دي و خالو چې دي د خالونو حتی چې حرام خودی وارده واره کې کار وکړي وروسته که چیرې ډېر زحمت د هغسې نه ایسته کېدی نو پرېږدي که زحمت په کښې کې راتلي معنا د اندام پلجول یا غټ ټپ ورسره راتلي که نو په اسانه ځای لدي د بېخه دي وکاږي ایسته دي کېنو امام شافعي رحمه الله خې تر هغه وخته چې اندام نه پلجېږي پر واجب کړی دی چې خامخا به ایسته کړي امام ابو حنیفه واجب نه دی کړی وایي وارده واره دي نه کړي چې وې کې وروسته چې دی ښه خو دا دی چې ایسته یې کړي که بېر تکلیفه ایسته کېدي که ډېر تکلیف ورسره او نو دې پرېږدي لمونځ یې صحیح دي بل تنمس دی تنمس بیا دغه دی چې په دا مینماسو په دغه نوسي باندې دا ورځې نری کوي د ښځو دا چې منزده دي نو دې ته بیا مشاته ورته وایي په عربي ژبه باندې زموږ تهسې خلک یې نو لکه څه شي بولي دغه بیو چې پارلر ورته وایي که څه شي دا دغه ته چېرولي ارایشګاو ته چېرولي د دغو ښځو بیا دا زدې ورېښتان ځینې کاږي ورځې ورنری کوي نو دا هم تغیر د خلق الله دی چې الله څنګه ورځې ور جوړې کړي پر هغه خیال یې پرېږده دغسې دې د مثال په طور په سرایي باندې ښایسته کړي د ورېښتانو کښل دا هم په دغه تغیر کې راځي شیطان وایي دا امر زه ورته کوم دی دا کار دی ورځې کاږي نو بل چې دی دغه د وشم څخه ماسې وه وشر دی وشم په پای کې میم دی د وشر په پای کې رېده وشر بیا دا دی په دې کې رواج په جاهلیت کې چې زړو ښځو چې نوکې به په خس وزړېل وغځه به سول باره بیا نو بیا دغه مخامخ بر بر غاښونه چې دي په دې مابینځ کې بیا نری سوان درلودې نری سوان بیا ورو د غاښونه به باره سره جلا سوه چوله بیا پیدا کړه دا د دې دپاره چې دا ځوانه ښکاره سي چې خبرې بیا باره کولې دغه وشر دا هم تغیر د خلق الله دی چې الله څنګه غاښونه جوړ کړي دي بس صحیح دي ته څه مابینځ چولي ورغټوې چې باره وایي د ځوانې ښه دي چې دي غاښونه نه وي سره تخته د دغه دپاره د ښایست دپاره به دوی دا تغیر کاوه د غاښو د دغه لوړو دوو غاښو د دغو مابینځ بیا وربرداره کړي په سوان باندې نو بل چې دی هغه استوصال دی استوصال بیا دا دی د یوې ښځې ورېښتان په بله ښځې پسې مشلي دی چې کوم غچې کړي دي اوږده اوږده ورېښتان یې د یو ښځې ورېښتان ښایسته یې ډېر ژر غټېږي نو یو څه اوږده اوږده ورېښتان چې دي هغه غچې کړي بیا یې بله ښځه په خپلو ورېښتانو کې جار باسي د دې دپاره چې د دې سرم غټ ښکاره شي نو دا که د انسان په ورېښتانو کاوه دغه تزین دا د خپلو ورېښتانو ډېرښت دا په دا تغیر کې د خلق الله راځي حرام کار دی که د انسان په ورېښتانو دا کار نه کوه دغسې مسالهیي رقم ورېښتان دي یا تارونه دي په سر پسې مشړي چې سر یې غټ ښکاره شي هغه بیا جایز دی د تزین دپاره پروا نه لري د بلې زنانه ورېښتان کې په ځان پسې مشړول یا د نر غټ ورېښتان یې د ځان په ورېښتانو کې ګډوي چې د دې سر غټ ښکاره شي په هغه صورت کې باره بیا دا د دغه تغیر د خلق الله لاندې کېږي باره نکونه نو دا شیان چې دي ګوره لکه دغه بل خسا و خسیتوب دی نر خسی کوي په عربو کې دا رواج په هغه وخت کې خو د مریان خرڅېده برده فروشي به کېدله نو بې مریۍ چې خسی کوي باره به نو هر چا رانیوي باره بیا ویل دا نو اوس به هله کور کې بې غمي سو ځینې د کور خدمت په کومه کتابونه وایي دا یې در بل به تر کېږي مړ بل خسی خو لا چې نه یې هغه خو به یوار نژکت وکړي خو چې انزال سو برای کیسه خلاص دا بل به لا خو انزال نه لري باره په ګنټو ګنټو اخته یم خایې کړی نو دا حساب په خپل ځان کې دام تغیر د خلق الله دی دا اگر د در دغه لاندې دي شیطان لز امر ورته کوم فليغيرون دي بخما خا تغیر ور کی خلق الله و خلق د الله لکه دا سنمونیه مو ذکر کړل مګر و د دې تغیر هغه تغیر مرادی چې د شریعت د تغیر خلاف د شریعت تقاضا خلاف فساد پکشی کی اصلاح نه پکشی کی شنو فساد ام موجود اصلاح ام نست پکشی کی بار نه داغه تغیر حرام دی چکیه او کدسی و چې فساد خنو اصلاح ام پر را بنا کېدله اغه نه بیا سنت مؤکده دی لکه د مثال په تور چی لکه د نوکانو پرې کول د انسان سنتي ته بدانه وای چې نو دا چې سړی سنتي دا هم تغیر د خلق الله دی الله تعالی و د دوه انایم مخصوص ده هغه پوښ ور کړی دی چې ولې ځنی پرې کوي و هم دا خود دې تغیر دی چې فساد نه دی پر رابنا او اصلاح پر رابنا ده ولې دا پوښ چې لري دا د نر د اندام د خوشپچ په دا پوښ کې بندي خودل ته خیر جمع کیږي اکثر به سوزا کې مرزي بیا ځنی پیښیږي نور میکروبونه جمع کیږي نو دای چې لکه کلم چې کته کې د پوښ یو کاږي صفایي سمدمه کیږي کدای اس په خبره تاسو پوهیږئ ولی خدای چې د نجات په وخت کې خدالته د انسان څخه هغه ماده منویه راوځي خو دیغه ذرات دلته پاتېج بره ورستیږي نو ادا چنه بار نه پاتېج پاک پر ولکیږي نو دا خو تغیر دی چې تغیر دی چې فساد مونږ دی پر ربنا اصلاح لا پر ربنا ده په عین حال کې چې دی هغه د جماعه په وخت کې هغه خواندم پر ربنا یې نو اصلاح هم ستا فساد نه ستا غتر دی نه دی لاندې یاد مثال په تور د ژری قبضه ده دار کم چې دی ونه شغه زایګه غچکی دا قبضه چې دا سنت یا دونکانو پرې کول دي دا سنت دي دا ګرد په هغه حرام تغیر کې نه راځي ولی په دې تغیر کې چې دی مال فساد هم نسته اصلاح هم پر ربنا ده دا حرام چې دی هغه دي چې اصلاح نه پر بنا فساد په کشي کې لکه دا څه شي چې موږ مخکې ذکر کړل نو دا چې دی حرام دي شیطان زه به دغه کار ورته وکم نو دغه پنځه خبرې دلته الله تعالی دغه را نقل کړي چې نو دی دا مشرک دغه نه بأكل دي شديد دا دغ وإن يدعون إلا شيطانا مريدا دغ سركش دغ ملعون شاغم دغ خبير دغ فبارك كيري جد دشمني دي دغ عبادت كي داي أغد مشركانو ما لا خطرنا كيرا وشو جد دي دا عمل دلاري دغ سي بأكار الشهيدين فمزمون تسكي داي سبويجي دا عملي خطر يدر معلوم سوش دغ شاي عبادت كي شاغد دغونا دشمن دي أو پخفل زان كم دغ ذات بد دي ولخو مريد ام دي ملعون ام دي فسينا لا پاك فرمي ومن يتخذ الشيطان ومن هرغ سوق يتخذ چې دی ونسي الشيطان شيطان ولین دوست نو چې دی دغه دشمن شیطان دوست بولی عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله صد الله دوست کنه کې د شیطان کوي فقد خسر خسران مبینا فقد فتاق خسر خسر تاوان نس د سړی خسران مبینا پشکاره تاوان تاوان گئی گئی دیو چاگی پتی و شیران پا پیر وید اگر کاری دا تاوان دی پا پای که لچه جسم من روزی گئی تاوان دار کم لچه چه نروشد و چه نیو لوی گرد پا پیر دا دا تاوان داگر چه تاوان دیش پا جیر لوی و چه نیو نروشد گرد پا پیر وی پا شیطان پسیو لاری دا شیطان پا کول دیو کرد او دا شیطان با دی داگر کم نی مرید ملعون او دغه سغت د دشمنی وعده کړي چې بده انسان سره دغه کوم نو الله دا غټ توانی کیږي نه دی کوي پس یا الله پاک فرمای یعدو یعدو شیطان وعده کوي هم د انسانانو سره داسې د عبادت کوي دی د غسر وعده کوي وعده دا منه چې ما د طرفه یې ومنه ولاکه یې حساب سه کتاب سه نه ولاکه تور سه نه ترازو سه دا څه کیسې دي پولیس یې راته د کوي مخوا دي د ځان اشیا سره جوړي داسې نری دي لکه ورېښته دا رقم چې ردي لکه توره دا شیطان یې دلی دي دغس وعده دی ورلروکي ودي انسانانو ته یعدو دی وعده ورکوي هم د انسانانو ته ویمنی بیا ویل ویمنی دی تمنای او خواهشات وراچي هم دی ته په زړه کې خواهشات وراچي چې دغه ګناه وکړه خوندونه دي لاسه خو دی لا ده پنځه ورځې ژوند دې په زارایه ما یو کشر رور دی خو نه پتا ځواني کې به غلطي کوي نه خپل بور ثوره بارول لکه دا رور پنځه ورځې ژوند په خوند کې را نه غول به عقل در غوړو شي خپل پنځه ورځې بولې خو بل ژوند ابدي دی نو دا ابدي ژوند په پنځه ورځې په خوند کې خو هم دا مکو ته چیرې ورکه دا کړم نو دلته دای دغه استمنای ورکه یی دا انسان چې حساب چیرو کتاب چیرو کیسه یا دې استمنر خدای ولا کته ته اسلو وی خدای دسته په عذاب سکیږي که سره چتا ته سوی ته به توجه کوي کوای پنځه ورځې ژوند په خوان کې راو دا د دنیا ژوند ورته پنځه ورځې کې معنا دا چې دا پنځه ورځې دی هغه په غم در باندې تیر ځغم په منځو تیر شنو د دې ژوند په څو خوان ته اخله په خبره پوهیږي دای ته منا یو کې دا د تمنا تورې به راځي کوي و یو منی او دای ته منا یو خواهشات او هوسونه او چې هم د انسانانو تر کم رقم چې هغه په قول وږي الا و ما یعدهم الشیطان الا غرور دای چې دغه وعده و دی ترکی چې نه حساب سره کتاب سره داګر په غلطه دی و ما یعد دی وعده نو ورکی هم د انسان و ما یعد وعده نو ورکی هم د انسانات الشیطان و دا شیطان دی وعده نو ورکی الا غرور مگر نه د غلطي و د توکه په پلان یې د دوکه وعده ورکړه د دګر د وعده د دوکه چې د درواغ دی چې نه حساب سره کتاب سره انسان چې سره مخ سي نو برابر به شیطان ته وجه زاجم نو شیطان وره مخ ماز خبره درته کړو په آیات بیا بل ځای د خیر سره راش مخ په ته په زور نه وره کښ کړی چې راځه جنا ته راځه شراب ته راځه سروست خو ما ماز درته ورته ځنه په کاول کول خپل دې کړی ته خو دې سنې چې ما تناب در پکې کې اچوري الته بعد مهاجر ازي د یو تر بل د لایل چې دا ګناکار انسان برای شیطان ته ګرد ته الله پاک ته دې ته ډیر عذاب ورکړي ما د خیر ما ته په زور به وری خو ما ماز درته وایې ته کاول پر ځان دې ملامت کړي نو دا د وعدې چې دل کې در کوي شي نه صدا ګرد د غرور وعدې غرور مره د خطا ایستو د دروا وما يعيد وعد نور كي هم ودا انسانان الشيطان وشيطان الا غرورا ما غير نده خطا يستود دوكي وعجيج حقيقه نلرده اولئك ما اواهم نو پسې هغه انسانان چې په دې پسې ځي د دغسې بد چا پسې ځي نو دا مشرکان دا به څنګه وي اولئک دا کسان چې دي دا مذکورین چې اوس چیر شوی د شیطان اولیا د شیطان عبادت کوونکي مأواهم ځای د اوسېدو د دوی چې دی جهنم او دوژخ دی الله دی به نو بیا په دوژخ کې اوسېږي نو خدای باره کافر شي د شیطان عبادت یې وکړي نو دا بل ګناهکار خدای څو عمر بعد راوځي بیرته به جنت ته راشي الله تعالی بیا د ابي حیات په اوبو باندې ولمبوي بدن به بیرته جوړ شي دا څنګه دي د شیطان عابد ده ده په قول چې د غیر الله عبادتونه کړي داسې دي ولا یجدون دوی به نشي پیدا کولی عن هذا دغه دوژخه څخه محیصا ځای د خلاصون دای د خلاصون ځای ولا که پیدا کړي په دغه دوژخ کې به پر لګرځي ودې کونج ته میدان کې چې ار کونج چې ورځي در بلبته چې ار یو ته ورځي تر ابل علا ورته بتل کې نو دای محس نه لري محس هغه د پرار ځای چې سړی ورته واسي په ناپک شي کې واخلي ولا یجدو دی نس پیدا کولی دغه د شیطان اولیاء دغه د شیطان عابدین عن هذا دغه جهنم او دوژخ څخه محیصا محیصا ځای د خلاصون ځای د پناه دغه انجام شو د دی عملی انجام د دی نن بیان کی چې په اعمال کی مشرک دوغه نه غلطی عقیده خ هغه او چاپرون ذکر سو شي د بخښو د ګر سره ده د مذهبي اعمال او تشراز مذهبي اعمال د غس حماقت بناتي چې د شیز رقم به ته جوړ کړی دی بیا سجده ورته کی او شیطان چې ورته وایي هغه ولات او غشان ته سجده کی نو پای انجام ده غد دې بده د رخ خلاصون نسبی دا کوي الله مجدد دې چې باعت ول وسات زمره اهل عيال واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.